منہ پڑھا دی گئی، اور وضو کا طریقہ بھی جبریل نے بتلا دیا اور نماز پر کھڑا کر دیا. چنانچہ روایات سے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وحی کے دوسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باجماعت نماز ادا فرمائی تھی. یہ ساری بات پہلے ہو چکی تھی، پہلی وحی کے بعد. سورہ فاتحہ بھی پڑھا دی گئی، اور پھر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کا طریقہ بھی. دوسرے دن آپ نے نماز پڑھی. حضرت ابو بکر آپ کے پیچھے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی اور حضرت علی بھی، یہ آپ کے ساتھ، اور زید کا ذکر بھی ملتا. یہ جماعت کے ساتھ دوسرے دن نماز ادا فرمائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا قرآن سے پہلے ہے، یہ سنت ہے یا مستحب ہے؟ جب انسان قرآن کرے قرآن، اس وقت اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. قرآن جب، قرآن کی قرآن جب کرتا ہے اس وقت، اذا قرأت القرآن، یہ مسئلہ ہے کہ قرآن سے پہلے استعاذہ کرے. باقی عبادات میں نہیں، باقی عبادات کے وقت شروع کرتے وقت بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے، جو بھی نیت کرتا ہے کسی عبادت کی کوئی. لیکن قرآن جب کرے گا، یہ قرآن کریم پڑھے گا، اس وقت اعوذ باللہ پڑھنی یہ اس سے پہلے ایک درجے میں ضروری ہے، یا سنت ہے یا مستحب ہے. اس کی وجہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے اس طرح منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تو چونکہ انسان کی زبان اکثر جھوٹ، غیبت اور غلط باتوں سے زبان موسوم ہوتی ہے، یہ باتیں زبان سے جاری ہوتی رہتی ہیں، تو اس واسطے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تعوذ کرو، اعوذ باللہ پڑھو، تاکہ زبان پاک ہو جائے. وہ جو ہم نے جھوٹ بولا ہے یا غلط بیانی کی ہے، یا زبان سے کوئی غلط کلام نکلا ہے، یہ وہ، اس سے زبان پاک ہو جائے اور ہم اللہ کے کلام کو پاک زبان سے ادا کریں. یہ ہے اس کی وجہ، اعوذ باللہ سے زبان پاک ہوتی ہے انسان، کیونکہ جھوٹ بھی اور غیبت بھی اور طرح طرح کی غلط باتیں زبان سے نکلتی رہتی ہیں. تاکہ اللہ تعالی کا کلام زبان پاک ہو تو اس سے ادا کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پہلے نماز میں بھی ایسے ہی، جب قرآن کا وقت آتا ہے تو یہ ابتدا میں یہ ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے. اس کے الفاظ اور بھی آتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الشیطان اللعین الرجیم، ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ تعوذ کیا جاتا ہے. استعیذ باللہ یا استعذتو باللہ، یہ بھی درست ہے. استعیذ باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. اور ایک بزرگ محدث کہتے ہیں، حمید بن قیس، کہ اس کے الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، میں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ جو قادر ہے شیطان سے، جو کہ غدار ہے، میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو ایسے غدار شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے اور مقصد میں کامیابی حاصل ہو. اور اسی طریقے سے بعض دوسرے محدثین نے بھی بیان کیا ہے کہ اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، میں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ جو قوی ہے، قوتوں کا مالک ہے، شیطان سے پناہ چاہتا ہوں جو کہ غوی ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کنندہ ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور ان کے واقعات میں یہ تعوذ ملتا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے غلط قسم کا سوال کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اعوذ باللہ انکون من الجاہلین، تو یہ تو جاہلوں کی بات ہے جو تم کرتے ہو، میں تو اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں تو اللہ کا حکم سناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا، اسرائیلی کہنے لگے تم ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، ٹھٹھا کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں. اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. اور دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتا ہے اعوذ بک رب ان نوح علیہ السلام کے واقعہ، جب ان سے ذرا سی کوتاہی ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر اس طرح استعاذہ کیا اعوذ بک رب ان اسلک ما لیس لی بھی، اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کوئی ایسی بات مانگوں یا ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ آتا ہے، معاذ اللہ، جب برائی کی ترغیب دی گئی تو انہوں نے کہا معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی، وہ تو میرا مالک ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، میں کیسا اس کے ناموس میں خیانت کر سکتا ہوں. معاذ اللہ یعنی استعیذ و معاذ اللہ، میں اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں. اور اسی طریقے سے جب کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ جو دوسرا بھائی رہ گیا مصر کے اندر جس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا، تو کہا گیا کہ اس کی جگہ دوسرے کسی بھائی کو روک لیا جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاذ اللہ، پناہ بخدا کہ ہم ایسی شخص کو روک رکھیں جس نے گناہ نہیں کیا، جس کا گناہ ہم اسی کو پکڑیں گے. معاذ اللہ انا خزا اللہ من وجدنا متانا عندہ، پناہ بخدا دوسرے کو نہیں روک سکتے، ہم اسی کو روکیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اور حضرت مریم کے پاس جب فرشتہ انسانی شکل میں آیا وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو خدا رحمان کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو تقی ہے تو کیسا ایسا تنہائی کے اندر آ گیا. یہاں اعوذ بالرحمن کے ساتھ استعاذہ کیا گیا. اور جب حضرت مریم کی اولاد پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تھی انی وہی زہا بضروری عطا من الشیطان الرجیم، ان کی والدہ نے ان الفاظ کے ساتھ خدا تعالی سے استعاذہ کیا تھا، پروردگار میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے استعاذہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جب مشرکین نے اور فرعونیوں نے ڈرایا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے تو انہوں نے کہا انی اعوذ بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ کو پتھروں سے مار کر سنسار کرو، ان الفاظ سے استعاذہ کیا تھا. اور خدا تعالی کا فرمان ہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو فاستعذ باللہ انہ ہو السمیع العلیم، اللہ کی پناہ مانگو بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا. شیطان وسوسہ ڈالے چھیڑ چھاڑ کرے فوراً خدا کی پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور قرآن میں یہ تعلیم موجود ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ استعاذہ کرو قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے کہ شیطان حاضر ہوں. اور قرآن کی دو صورتیں جیسا کہ قریب زمانے میں جن کا درس ہوا وہ اسی استعاذے کے مضمون پر ہے، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے اور شہر اور غلط پروپاگنڈا کرنے والوں کی برائی سے، حاسد کی برائی سے، شیطان کے وسوسے سے، یہ دو صورتیں استعاذے پر مشتمل ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ میں بھی یہ تعوذ مختلف کلمات سے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب آپ استعاذہ کرتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم کو اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ خدا کی سپرد کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے تمام کیڑے مکوڑے، جنات اور دوسرے شر پہنچانے والی چیزوں کے شر سے ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگی جاتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حضور کا فرمان ہے جس جگہ کوئی اترتا ہے وہاں ان کلمات سے اگر خدا کی پناہ میں آئے گا، جب تک وہ وہاں موجود ہے اس کو شر نہیں پہنچے گا. اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامت و من کل عین لامہ، خدا کے کلمات تامہ کے ساتھ میں پناہ پکڑتا ہوں ہر شیطان سے، ہر کیڑے مکوڑے سے جو نقصان پہنچاتا ہے، اور ہر آنکھ سے جو نظر بد لگاتی ہے. اور فرمایا جب وحش تاری ہو، اس کے بارے میں بھی آتا ہے، جب نیند سے بیدار ہو تو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالی سے استعاذہ کرو، اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبہ و عقابہ و من شر عبادہ و من حمزات الشیاطین و یحضر. میں اللہ تعالی کے کلمات تامہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں خدا کے غضب سے، اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کی شر سے، اور شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے، اور اس بات سے کہ شیاطین حاضر ہوں. اور نماز کے اندر بھی حضور ان الفاظ سے استعاذہ کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزی و نفحی و نفسی، اللہ کی ذات کے ساتھ میں شیطان مردود سے پناہ جاتا ہوں، اس کے وسوسے سے، اس کے تکبر سے، اور اس کے سحر سے، اور چھیڑ چھاڑ سے. اور دیکھو حضور نے یہ سکھلایا ہے، جب تم بیت الخلاء کے قریب جاؤ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہا کر، اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ شیاطین فائدہ ہوں یا مادہ، ان سے پناہ مانگتا ہوں. فرمایا اگر یہ کلمات نہیں کہے گا آدمی تو شیاطین ان کی اعضائے مستورہ کے ساتھ کھیلتے رہتے، یہ تعوذ کر کے بیت الخلاء، اور باہر نکلے تو غفران الحمدللہ الذی اذهبنی العذاب، خدا کا لاکھ لاکھ شکر جو اذیت دینے والی چیز میرے جسم سے نکال دی اور مجھ کو عافیت عطا فرمائی. سفر سے جب انسان واپس آئے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اور سفر میں جائے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ منی اعوذ بک من واسع سفر، پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ سفر کی مشقت سے، وقابت المنکل واپس پلٹ کر غمگین منظر دیکھنے سے، والحور بعد القور، اے پروردگار ترقی کے بعد تنزل میں جانے سے میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کے سے پناہ میں رکھا جائے. اور دیکھو اغم اندیشہ لائق ہو تو آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز، اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ غم اور اندیشے سے، عاجزی سے، سستی سے پناہ جاتا ہوں. اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی، پروردگار مجھ کو میری ہدایت والی بات الہام کر دے اور مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچا دے، اور عذاب قبر سے اور تمام فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، دعائیں سکھلائی گئی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن الماسم والمغرم، اے اللہ عذاب قبر سے میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور گناہ سے پناہ چاہتا ہوں، اور تاوان سے پناہ چاہتا ہوں. چٹی اور تاوان جب پڑ جاتا ہے تو آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب بھی حضور نماز پڑھتے تھے تو میں نے یہی دیکھا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذک من عذاب القبر فتنۃ القبر, اے اللہ قبر کے فتنے اور عذاب سے پناہ. یہ سب تعلیم تھی, یہ سب لوگوں کے لیے یہ قانون ہے. اور حضور نے ان الفاظ کے ساتھ بھی استعاذہ کیا ہے, اللہم انی اعوذک من شر فتنۃ الغنا ومن شر فتنۃ الفقر, اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ فقر کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. فقر اور محتاجی بھی آدمی کو ذلیل کر دیتی, اور دولت مندی بھی, غنا بھی. غنا آتی ہے تو انسان شر میں مبتلا ہوتا ہے. میں دونوں کے فتنے سے تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. اور یہ بھی فرمایا من شر ما عملت و من شر ما لم اعمل, اے اللہ جو میں نے کیا اس کے شر سے بھی, جو نہیں کیا اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. من شر ما علمت و من شر ما لم اعمل, جو میں جانتا ہوں اس کے شر سے بھی, جو نہیں جانتا اس کے شر سے بھی میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. اور تمام قسم کے دشمن, فتنہ پرور, مخالف, اللہ منا نجر و کافی نہور ناؤز بک میں نے شروع, اے اللہ ہم تیری ذات کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور ان کے شر اور فتنوں سے تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتے ہیں. یہ دشمنوں کے شر اور فتنوں سے ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگی گئی. یہ اعوذ باللہ من تبارک اللیل, رات کے وقت آنے والے شرور اور فتنوں سے میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. یہ دیکھو تعوذ کے مختلف طریقے ہیں جو حدیث پاک کے اندر بھی سکھلائے گئے ہیں, قرآن کے اندر بھی سکھلائے گئے ہیں, یہ مختلف مواقع کے اندر. اور یہ تعوذ اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے. اسی واسطے قرآن چونکہ سب سے بلند تر مقصد ہے اور عظیم ایک نعمت ہے اور ایک عظیم چیز ہے, تو اس کی طرف جب کوئی انسان جائے گا تو شیطان سب سے پہلے رکاوٹ ڈالے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ قرآن کریم جب خاص طور پر پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. کل تعوذ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بیان ہوا تھا کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھا جائے, یہ ضروری ہے. اور اس کی تھوڑی سی حکمت عرض کی تھی. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مختصر سی بات عرض ہوگی. اعوذ باللہ جو ہے اس کے اندر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اعتصام باللہ ہے, اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اعتصام کرنا, جنگل مارنا, جیسا واتصموا باللہ, جیسا اعوذ باللہ جب آدمی پڑھتا ہے تو گویا اللہ کے ساتھ کوئی جنگل مارتا ہے کہ خدا اپنی پناہ میں لے لے اس شخص کو, اور جتنے شرور اور فتن ہیں بالخصوص شیطان کا فتنہ اس سے بچا لے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایک تو رب تعالی کی ذات پر ایمان, اور دوسری بات توکل ہے خدا کی ذات کہ میں اللہ تعالی جو پروردگار ہے اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کر کے میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں. تو ہر یعنی اچھے اور صحیح کام کے بارے میں جو چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو, اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ظاہر ہو اور خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہو، اس کے اندر یہ بات ہے. اور چونکہ شرک کرنے والے لوگ جو کام کرتے ہیں یا پہلے جو مشرک قومیں گزری ہیں آج بھی موجود ہیں دنیا میں، اکثریت کفر اور شرک کرنے والوں کی ہے دنیا میں، ایمان والے بہت تھوڑے ہیں، اقل من القلیل ہیں. اکثر آبادی کفر اور شرک کرنے والوں کی ہے. تو مشرکین جس وقت کوئی کام کرتے تھے یا کرتے ہیں تو وہ اپنے معبودوں کا نام لیتے ہیں، جیسا کہ عرب میں جو مشرکوں کے معبود تھے لات عزا وغیرہ، قوم نوح علیہ السلام کے جو مشرک تھے وہ اپنے ود سوا وغیرہ، ہنود جو ہیں وہ اپنے معبودوں کا نام لیتے ہیں. نصارہ باپ بیٹا روح القدس کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اس قسم کی کوئی مشرکانہ بات درست نہیں ہے، تم جب کوئی کام شروع کرو تو اللہ تعالی کا نام لے کر شروع کرو جو کہ معبود برحق اور وحدہ لا شریک ہے، اس کا نام لے کر شروع کرو. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، یا واذکر اسم ربک، رب کا نام ہی پکارتے رہو، اسی کا ذکر کرتے رہو. ذکر اسم ربی فصلی، رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. اسی طریقے سے واذکر ربک بکرۃ و اصیلا، پہلے پیر بھی اور پچھلے پیر بھی، صبح بھی اور رات کو بھی اپنے رب کا ہی نام لو، اس کے نام پر ہی تمام باتیں تمام کام انجام دو. تو اس لیے یہ جو بھی جائز کام ہوگا اس کی ابتدا میں اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے تاکہ تمام شرک کرنے والوں سے ہمارا امتیاز حاصل ہو. وہ معبودان باطلہ کا نام لیتے ہیں، ہم ہر جائز کام کی ابتدا میں اللہ کا نام لیں جو حقیقی رب اور پروردگار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں کچھ مسائل بھی ہیں اور کچھ نکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورہ نمل کی آیت کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو پوری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا حصہ ہے. قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں 6616 یا کچھ اس سے کم و بیش، ان آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے. اس پر اتفاق ہے سب محدثین قراء فقہاء کرام کا کہ قرآن کی ایک آیت ہے. البتہ دوسری بات کہ ہر سورت کی ابتدا میں اس کا پڑھنا، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. ہر سورت کا جز نہیں ہے، قرآن کا جز ہے. احناف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار اسی کو ترجیح دیتے ہیں، ہر سورت کا جز نہیں ہے یہ بلکہ قرآن کا جز ہے. اس لیے جب قرآن بالجہر پڑھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ہی اس کی تلاوت بھی بالجہر کر لی جاتی ہے، ورنہ اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ نمل کی آیت کو چھوڑ کر اس کے علاوہ قرآن کی ایک آیت ہے، البتہ ہر سورت کا جز نہیں ہے بلکہ ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان فرق اور فاصلہ کرنے کے لیے इस आयत मुबारका को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है ताकि ये पता चल जाए कि ये पहली सूरत खत्म हो गई, ये दूसरी सूरत अब यहां से शुरू हो रही है। इन सूरतों के दरमियान फासले के लिए इसको मुकर्रर किया गया और ये कुरान का हिस्सा तो बिल यकीन है, इसीलिए जिस तरह के जनाबत की हालत में या कोई औरत जबकि हैज में मुबतला होती है या निफास की हालत होती है तो इसको हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है बगैर वजू के। जो बाकी आयतों का सूरतों का हुक्म है वो इसका हुक्म भी है। ये कुरान की एक आयत है और बतौर कुरान के इसका पढ़ना भी ऐसे ही होगा, उनके लिए नाजायज होगा। ये तीनों जो हैं जुनबी आदमी भी है और अलबत्ता इस आयत मुबारका का एक और हुक्म भी है वो महज जिक्र के एतबार से इसको हर हालत में पढ़ा जा सकता है। चुनाचे हैद और निफास वाली औरतें या जुनबी आदमी उस हालत के अंदर जिक्र कर सकता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खा सकते हैं, काम कर सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं क्योंकि ये जिक्र है और जिक्र हर हालत में रवा है। जिनाबत की हालत हो तब भी, हैज की हालत तब, जैसा कि कलमा शरीफ पढ़ना, इस्तिग़फार करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, ये उन हालतों में भी जायज है। अलबत्ता हाथ लगाने की बात अलग है क्योंकि ला तमस्सुल कुरान इल्ला वताहिरून, ये तो अहकाम आगे सूरह फातिहा के तशरीह में अर्ज किए जाएंगे कि हुजूर का फरमान मुबारक है कुरान को मत छुओ मगर ऐसी हालत में कि जब तुम तहारत से हो, नापाक हालत में जिसमें शरीयत नापाक होने का हुक्म लगाती है कुरान को हाथ न लगाओ। ये है और इस आयत मुबारका को नमाज के अंदर पढ़ने का भी यही हुक्म है कि पहली रकात में आउज़ु बिल्लाह के बाद उसको जरूर पढ़ना चाहिए। जब पहली रकात पढ़ी जाती है तो उसमें आउज़ु बिल्लाह भी पढ़ा जाता है क्योंकि कुरान को पढ़ना है और कुरान से पहले आउज़ु बिल्लाह का पढ़ना जरूरी है, जरूरी बैदबार सुन्नत होने की सुन्नत है। उसी तरीके से बिस्मिल्लाह को भी जरूर पढ़ा जाए पहली रकात में और अब पढ़ने की सूरत यह है कि आयिस्ता इमाम आयिस्ता पढ़ेगा इसको, क्यों कि हजरत अनस की रवायत में ये आता है कि वो कहते हैं कि मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, हजरत अबू बकर और उमर के पीछे नमाज पढ़ी है, उनमें से कोई भी बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज से नहीं पढ़ते थे, आहिस्ता ही पढ़ते थे। ऊंची आवाज की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे, आहिस्ता पढ़े इसको, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए पहली रकात में। और पहली रकात के बाद जब सूरह फातिहा पढ़ ली जाती है तो उसके बाद आगे और कोई आयत या सूरत पढ़ने के दरमियान इसका पढ़ना मुस्तहब है, इसी बात को तरजीह हासिल है, इसका पढ़ना मुस्तहब है। अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज तो होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता मुस्तहब है यानी सवाब होगा कि वो पढ़े, इसीलिए अहनाफ इसी का फतवा देते हैं। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुफस्सिरीन इकराम के इसको पढ़ना चाहिए। हर अच्छे काम की इब्तिदा में, खाए वो खाना हो पीना हो, कोई अच्छा काम हो, उसकी इब्तिदा में ये बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और ये अल्लाह का नाम इस तरह लेना चाहिए, क्योंकि हुजूर का फरमान है कुल अमर नजी बालिन, हर अच्छा काम, शान वाला काम, सही काम, दुरुस्त काम, उसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। और ये भी फरमाया कि कुल अमर नजी बालिन लम युबदा फी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फहुआ अख्ता, تفسیر مظہری والے مفسر نے رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے. حضور کا فرمان ہے کہ ہر شان والا کام یعنی جائز اور صحیح کام جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہیں کی جائے گی وہ اقطاع ہوگا. اقطاع کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو. مقتوع جانور کتنا برا لگتا ہے جس کا دم کٹا ہوا, بڑا بدذیب ہوتا ہے وہ, بڑا بدذیب کام ہوگا. اسی طریقے سے حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اور اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور خدا کی حمد نہیں کی جاتی, بوا اجزم, وہ ایسا سمجھو جیسا جزامی آدمی ہوتا ہے. جزامی آدمی کی انگلیاں گلی ہی ہوتی ہیں, ہاتھ بھی بعض اوقات گل جاتے ہیں, ناک گل جاتی, وہ کتنا یعنی قبیح نظر آتا ہے, وہ اجزم ہوتا ہے, جزامی کی طرح کٹی ہوئی انگلیوں والا, گلی ہوئی انگلیوں والا ایسا ہوتا. ہر جائز کام کی ابتدا میں تبرک کے لیے اور تعظیم کے لیے اللہ کا نام لینا بڑا ضروری ہے. البتہ اگر جانور کو ذبح کرنے کا موقع ہو ذبیحے کے وقت تو یہ بسم اللہ پڑھنی فرض ہوتی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وہ ضروری ہے وہ ذبح, کیونکہ یہ ملت کا شعار ہے. اس وقت اگر وہ اللہ کا نام نہیں لے گا تو پھر وہ شعار کے خلاف ہوگا. اور اللہ کا فرمان قرآن میں موجود ہے وذکر اسم اللہ علیہ ثواب, قربانی کی جانوروں کو یا اونٹوں کو جب ان کی قطاریں کھڑی ہوتی ہیں اللہ کا نام لے کر ان کو نہر کرو اور ذبح کرو. یہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے, حکم ہے, امر ہے. اور پھر خدا کا فرمان ہے قرآن میں ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ, وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے, وہ مردار ہو گیا. اگر قصدن نام نہیں لیا ویسے ہی کاٹ دیے جانا مردار ہے وہ, اور اگر بھول کر رہ گیا تو اس کا حکم الگ ہے. حضور کا فرمان ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے, بھول جو ہے وہ معاف ہے, لیکن قصدن ترک کرنے سے وہ مردار ہو جائے گا, اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. اور یہ ملت ابراہیمیہ کے اصول کے خلاف ہے. ہر کام طہارت ہو یا کھانا پینا, لباس پہننا, چلنا, سونا, سب کام جتنے بھی ہیں اللہ کے نام سے ان کو شروع کرنا چاہیے. دیکھیے حضور کا فرمان ہے گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ, گھر میں داخل ہو بسم اللہ ولجنا, بسم اللہ خیر المولج خیر المدخل, اللہ کے نام پر ہی اچھا داخل ہونا ہے, اچھا نکلنا ہے. داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لو, نکلتے وقت بھی اللہ کا نام لو, اور کھانے کے وقت ہر کام کی ابتدا میں یہ خیر اس کی مناسبت سے محذوف مانا جاتا ہے. بسم اللہ کے نام اور اس کی برکت سے میں یہ کھاتا ہوں, پیتا ہوں, پہنتا ہوں, چلتا ہوں, پھرتا ہوں, جو بھی کام ہے اس کام کو میں درست کرتا ہوں, سواری پر بیٹھتا ہے یا کوئی بھی ہے, اللہ کا نام لے کر یہ تمام بات کرنی چاہیے. حضور کے جو ام المومنین میں سلمہ کے چھوٹے بچے تھے وہ حضور کی پرورش میں تھے, عمر ابن سلمہ, چھوٹے صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا. کھانا لگا ہوا تھا کھانے میں, آ کر وہ ایک دم ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا دور سے ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا بیٹھے سنو, قریب ہو کر بیٹھو, ایک یہ تعلیم دی, پھر سم اللہ اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو, وکل بیمین دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یعنی کا سامنے سے کھاؤ. یہ چار باتوں کی تعلیم دی, ہمیشہ کے لیے یاد ہوگی, سب کو معلوم ہو گیا کھانے کے آداب ایسے ہیں. ہر کام اچھا اور جائز, یہ جو با ہے یہ با یہ بسم بسم بسم کے اندر یعنی اسم کے ساتھ جو با لگی ہوئی ہے, یہ با کے بہت معنی آتے ہیں. आठ माने न हुए वाले बयान करते हैं। मशहूर माने उसमें एक मुसाहिबत है, ये मुसाहिबत के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये तबर्रुक के लिए भी और इस्तेआनत के लिए भी। यहां पर ये तीनों माने इसके बयान होते हैं। बिस्मिल्लाह है अल्लाह के नाम की रिफाकत से और मुसाहिबत से ये काम मैं करता हूं, या अल्लाह के नाम की बरकत से ये काम मैं करता हूं, या अल्लाह के नाम में लेता हूं इस्तेआनत के लिए कि मुझे उससे इयानत हासिल हो, मदद हासिल हो, ये माना होता है। ये तीनों माने इस मकाम पर चलते हैं। और इसम, इसम किसको कहा जाता है? नाम, एक सिफत होती है, एक इसम होता है। तो ये लफ्ज अल्लाह जो है ये इसम है और रहमान रहीम बाकी जो है ये सिफात है। तो इसम और सिफत में फर्क होता है। सिफत भी अल्लाह की तजल्ली का इजहार करती है, हर सिफत अल्लाह की किसी तजल्ली को जाहिर करती है, उसके नीचे खुदा की कोई तजल्ली हो, बेशुमार तजल्लियात। और जो इसम है वो जात को जाहिर करता है। इसीलिए इमाम अब्दुल करीम जीनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल इंसानुल कामिल में लिखा है कि इस्म वो शय होती है जो फहम में मुअय्यन हो, ख्याल में मुसव्वर हो, वहम में हाजिर हो, फिक्र में मुरतब हो, हाफजा में महफूज हो, अकल में मौजूद हो और मुसम्मा यानी जात तक बगैर इसके रिसाई नहीं हो सकती। इसम के बगैर जात को नहीं समझा जा सकता, इसम ही बोलकर उस जात को समझा जा सकता है, ये इसम का मफहूम है। और इंसान जो काम भी करता है उसके लिए तीन बातों की जरूरत होती है। एक, असबाब को फराहम करना। तो असबाब के फराहम करने वाली जो बात है ये लफ्ज अल्लाह जो अल्लाह का जाती नाम है उससे जाहिर होती है। और किसी काम को इंतहा तक करने के लिए उन असबाब को कायम रखना ये भी जरूरी है। अगर मशीन दरमियान में टूट जाए, आला टूट जाए, काम नहीं हो सकता, आखिर तक उसको कायम रखना भी जरूरी है। और काम करने के बाद उसके समरात मुरतब करना भी जरूरी है। अगर काम का समरा और पाली ना हुआ तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए ये तीन इसम इस्तेमाल किए गए हैं। एक अल्लाह, असबाब का मूजिद वही है, क्यों? अल्लाह और खालिक को कुल शैन, अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला, कोई उसके सिवा खालिक नहीं, हर चीज का खालिक, असबाब वही फराहम करता है। और अर रहमान, वो बड़ा मेहरबान है, इन असबाब को अभी तक कायम भी वही रखता। जो काम हम करते हैं इस काम की इंतहा तक असबाब को कायम रखना ये रहमान का काम है, उसकी सिफत रहमानियत से ये बात होती है। और उसका फल जाहिर करना ये रहीम की सिफत से जाहिर होता है। इसीलिए रहमान दुनिया इमाम बेजावी कहते हैं कि रहमान में उमूमियत है, रहमान दुनिया, दुनिया में हर नेक व बद पर अल्लाह की रहमत होती है, नाज़िल होती है। और रहीम उल आखिरा, आखिरत में मेहरबानी से ईमानदारों के साथ खास होगी, कुफर वाले जो है वो मुबतला अजाब होंगे, खुदा की मेहरबानियों का जहूर वहां नहीं होगा उनके बारे में। यहां तो आम है हर के लिए, खुदा की नेमतें बेहद बेशुमार, मोमिन का सब फायदा उठाते हैं उसे। इसलिए ये तीन यानी सिफतें जिक्र की गई है। एक जाती नाम है और दो सिफात हैं। ये जो भी इंसान काम करे इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। आजकल बहुत मुहावरा चल रहा है, क्योंकि अंग्रेजी तमद्दन, यूरोपियन तमद्दन दुनिया में आम है, हर चीज में तख़फ़ीफ़ मुख़फ़्फ़ करते हैं, नामों को भी मुखफ कर देते हैं, जैसा कि डिग्रियां मुखफ होती हैं, बीए एमए वगैरह, ऐसा नाम भी मुखफ करके पढ़ लिया। زید سبیری اور فلاں، وہ بجائے اس کے زعیم الرحمان یا کچھ بھی تھا اس کو زید کر دیا. تو ناموں کی تخفیف جو ہے فقہاء کرام اور محدثین اعظام یہ لکھتے ہیں، مفسرین کرام، کہ جو نام اللہ کی طرف منسوب ہو اس کی تخفیف جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. عبد الصمد کو صمد پکارنا یہ غلط ہے، مکروہ ہے. عبد الرحمان کو رحمان پکارنا، عبد المجید کو مجید نہیں، پورا نام لو، ورنہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ کا باعث ہے، اس میں تخفیف روا نہیں ہے. اور دیکھیے اللہ کے نام کی برکات، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار تھے، آپ کے پیچھے ایک دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے. سفر میں ایسا بھی ہوتا تھا پیچھے بھی آپ بٹھا لیتے تھے رضی اللہ. ہوا ایسا کہ سواری کو ٹھوکر لگی تو جو پیچھے والے بیٹھے ہوئے تھے اس نے اپنے عربی محاورے کے مطابق ایسا شیطان کہا، کیونکہ عرب لوگ جس وقت کوئی تکلیف پہنچتی تھی یا کوئی ٹھوکر لگتی تھی ایسی بات کہتی تھی تو وہ اپنے دشمن کو برا کہتے تھے، نہیں تائسا فلان. اس شخص کی زبان سے نکلا تائسا شیطان، تباہ ہو شیطان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مت کہو بھائی، کیوں جب تم ایسا کہتے ہو شیطان پھولتا، وہ سمجھتے ہاں میری بھی کوئی حیثیت ہے، بلکہ یوں کہو بسم اللہ، ٹھوکر لگے تو کہو بسم اللہ، گر جائے کہو بسم اللہ. جب بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے، دب جاتا ہے، اس کی بے وقتی ہوتی ہے. اگر اس کا نام لوگ کہو گے تائسا، تباہ ہو، برباد ہو شیطان، تو اس سے وہ بڑا ہوتا ہے، پھولتا ہے. ایسا مت کہو، بلکہ اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو تاکہ شیطان ذلیل ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اذا قلت بسم اللہ تصاغر. مسند احمد کی روایت میں شیطان حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، حتیٰ کہ مکھی جتنا بن جاتا ہے، اس کا وجود مکھی جتنا بنتا ہے، اتنا حقیر ہو جاتا ہے اللہ کا نام لینے سے. تو اللہ کا نام لیا کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تھا حضور کے فرمان سے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، قریش نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے اس ترکیب کو، جیسا پہلے لکھا کرتے تھے ویسا ہی لکھو، بسم اللہ اتنا ہی لکھتے تھے تیرے نام کے ساتھ. یا رحمان اور رحیم کی صفت کو برداشت نہ کیا انہوں نے، اعتراض کیا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت سے نام ہیں، بھلے نام ہیں، ان میں سے جس نام کے ساتھ، جس صفت کے ساتھ خدا کو پکارو گے تو وہ راضی ہوتا ہے اور صحیح ہے. رحمان اور رحیم کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ہی نام ہے. تو مشرکین بڑی بے وقوفی اور حماقت کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفت کا ذکر کرنا ان کو گوارا نہیں. حضور نے فرمایا اچھا پھر اسی طرح لکھ دو جیسا یہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا جو اسم پاک ہے یہ ذات الوہیت کے لیے ہے، اور رحمان جو ہے وہ تمام کمالات وجود اور اس کا فیضان اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور رحیم میں معنوی کمالات بھی آتے ہیں اور اخروی کمالات بھی اس کے اندر آتے ہیں. یہ جو قرآن کریم کی ابتدا ہوئی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یہ با ہے. سنائی رحمت اللہ علیہ جو غزنی کے رہنے والے شاعر تھے اور بزرگ تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کا یہ شعر بڑا مشہور ہے، اول و آخر قرآن ذی با آمد و سین، یعنی اندر رہے دین و رہبر تو قرآن بس است. قرآن کے اول اور آخر میں با اور سین جو آیا ہے اس کا اشارہ یہ ہے کہ رہبری اور رہنمائی کے لیے، دین اور دنیا کی رہنمائی کے لیے قرآن ہی بس ہے. با اور سین اختتام سین پر ہوتا ہے. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ بندے کی بھی تین حالتیں ہیں. ایک حالت اس جہان میں ہے, اس جہان کی حالت میں انسان کا فرض ہے کہ معبود برحق کی عبادت کرتا رہے, اور پھر برزخ کے جہان میں. برزخ کے جہان میں جب پہنچے تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو ساتھ لے کر جائے, خدا کے غضب اور ناراضگی کو ساتھ لے کر نہ جائے. اور آخرت کے جہان میں تو وہ تو مہربانی ہی میں